یہ حدیث ایک بار پھر سن لیں. جو سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو ذکر اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمیں ماہ قفل مدینہ منانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں, مفت کا ثواب ہے, اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت موجود تھی. اگر اعتکاف کی نیت نہیں تھی کھانا سامنے آ گیا تو اب صرف کھانے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی بلکہ ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کر لیجئے, پھر کچھ عبادت کر لیجئے, نفل پڑھ لیجئے اگر مکرو وقت نہ ہو تو, یا 12 مرتبہ درود شریف ہی پڑھ لیجئے, اب چاہیں تو کھا پی سو سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رسالہ زیاد اردو سلام پیج نمبر 2 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1438 سن ہجری کہ رمضان المبارک کا آج پہلا روزہ, عصر کی نماز سے فارغ ہو کر عاشقان رسول عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں جمع ہے, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گی ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا ہر جائز کام میں نیت ہوتی ہے؟ سلام میں کیا نیت ہوتی ہے اور سلام کس طرح کیا جائے اور جواب کس طرح دیا جائے؟ اور یہ بھی بتائیے کہ کوئی سلام کسی کی طرف بھیجے تو جواب کیسے دینا ہوگا؟ توبوا الى اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی جی. کیا ہر جائز کام میں نیت ہوتی ہے؟ سلام میں کیا نیت ہوتی ہے اور سلام کس طرح کیا جائے اور جواب کس طرح دیا جائے؟ اور یہ بھی بتائیے کہ کوئی سلام کسی کی طرف بھیجے تو جواب کیسے دینا ہوگا؟ اللہ اللہ. سلام میں نیت یہ ہو کہ ایک نیت تو اس کی یہ ہے کہ میں سنت ادا کر رہا ہوں, سلام کرنا سنت ہے, ویسے اگر کوئی نیت نہیں تھی سلام کیا تو ثواب نہیں ملے گا. تو سنت کی نیت کر لے. یہ بھی نیت ہو سکتی ہے کہ سلام کے معنی ہے تم پر سلامتی ہو. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سلام کر کے پھر اس کو مار دھاڑ کرے, اس سے چھینے, تو یہ تو سلامتی کی دعا کے خلاف ہوا نا. تو تم پر سلامتی ہو, السلام علیکم تم پر سلامتی ہو, ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت, وبرکاتہ اور اس کی برکتیں تم پر ہوں. اب یہ دعائیں دے کر تو لوٹ مار نہیں ہو سکتی, ماردار نہیں ہو سکتی. تو اس میں یہ ساتھ میں نیت کرے کہ تمہاری جان, مال, عزت, آبرو میں دخل اندازی حرام سمجھتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نیت ہو مدینہ مدینہ. وہ ٹھیک ہے, عادت نہیں ہے, آپ کوشش کریں کم از کم اتنا تو ذہن میں آ جائے کہ میں سنت ادا کر رہا ہوں تاکہ ثواب تو ملے. اب یہ کہ سلام کس طرح کیا جائے, تو وہ تو ہے مطلب تھوڑا اس پہ کوشش کرنی پڑے گی. جیسے ابھی آپ کو سبحان اللہ کی ہا کا طریقہ بتایا جا رہا تھا, تو ظاہر اب یہاں مدرسۃ المدینہ بالغان تو یہ سب کا اگر لگائیں گے دوسرے کام رہ جائیں گے. تو جو مدرسۃ المدینہ بالغان یا فیضان مدینہ میں معتکفین کے ساتھ بھی ہوتا ہے دن کے وقت, تو اس میں آپ یہ مخارج وغیرہ اپنے حروف یا درست کریں. ہمیں ہمارے مخارج درست کرنا کہتے ہیں اسے. مخرج بولتے ہیں نکلنے کی جگہ, حرف نکلنے کی جگہ, تو حروف مخارج سے ادا کیے جائیں. تو یہ سکھایا جاتا ہے یہاں, اور ویسے بھی ہزاروں مدرسۃ المدینہ بالغان سارا ہی سال لگتے ہیں اپنے علاقوں میں, ذیلی حلقوں میں آپ تلاش کر کے معلومات کر کے. وہاں عام طور پہ عشاء کی نماز کے بعد 40 منٹ کے قریب وہ مدرسۃ المدینہ ہوتا ہے, اس میں سیکھ لیں. تو السلام علیکم, تھوڑا پریکٹس کر لیں آپ. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں نا وہ یہ, جیسے کہ سلام علیکم, سلام علیکم یہ بولتے ہیں. اب اس کا تو جواب بھی واجب نہیں ہوگا, تو ہے غلط, سلام ہے ہی نہیں ہے. اچھا یا کہیں گے سلام علیکم, سلام علیکم, سلام علیکم, سلام علیکم, اتنا بھی کرتے ہیں سلام علیکم. اب یہ کیا, یہ سلام تو نہیں ہے, اب گن کچھ من من کر رہا ہے. تو اب یہ کہ شرعی طریقہ ہے وہ السلام علیکم میم پر پیش بھی پڑھنا ہے. السلام علیکم عین بھی نکالنا ہے. اب یہ سب سیکھنے جائے گا. تو اب دیکھو ہماری کتنی عمریں ہو گئی, کوئی 40 سال کا ہے, کوئی 50 سال کا ہے, کوئی 75 سال کا ہے, کوئی 30 سال کا ہے. انگلش کے اس کو مطلب ٹینسز یاد ہیں, انگلش کے پورے پورے مطلب یعنی کہ چیپٹر ان کو رٹے ہوئے ہوں گے بازوں کو, پوئٹریاں یاد ہوں گی, پوئم یاد ہوں گی, پتہ نہیں کیا کیا یاد ہوگا, حساب کتاب اکثریت کو آتا ہوگا, نوٹیں گننا 99.9 کو آتا ہوگا, نوٹوں کی پہچان بھی شاید اکا دکا کے علاوہ سب کو ہو, لیکن نہیں آتا تو سلام کرنا نہیں آتا ہے نا, افسوس کی بات. فائدہ ہوا نا مدنی ماحول میں اعتکاف کرنے سے, اور جو سو گئے تھے رات کو تو وہ کتنے نقصان میں رہے, یہ بھی سوچ لیں کہ اس طرح کے کئی مدنی پھول رات کو گزر چکے, اب وہ کہاں آئیں گے آپ کے پاس. تو اس لیے اب آئے ہیں تو اس کا فائدہ اٹھائیں, اور پورے پورے مدنی مذاکرے, پورے پورے مدنی حلقے میں آپ شریک رہیں گے تو انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا, آپ کی آخرت کی بھلائی ہوگی. اب کچھ سو بھی گئے تو ہم نے تو وہی بولنا ہے جو بول رہے ہیں, سارے جاگ رہے ہیں تب بھی بولنا ہے تو بولیں گے. تو اس لیے وہ اچھا السلام علیکم. اچھا اب اس کا جواب وعلیکم السلام اتنی آواز سے کہ اپنے کان سے سن سکے. یہ واجب ہے. جبکہ کوئی شور شراپا یا بہراپن وغیرہ کوئی رکاوٹ نہ ہو سننے میں, تو اپنے کان سے سن سکے اتنا اس کا تلفظ ادا ہو. وعلیکم السلام, میم سین پیش مس, وعلیکم السلام, یہ بھی نہیں آتا. اچھا, عین کو زبر پڑھنا ضروری ہے, وعلیکم وعلیکم. اب جو تھوڑا بہت مخارج سے حروف نکال بھی لیتے ہیں تو وہ اس طرح جواب دیں گے وعلیکم السلام, یہ بھی غلط, وع نہیں ہے, وع وع. وال پہاڑی بکرے کو بولتے ہیں. وعلیکم السلام یعنی اور تم پر بھی سلامتی ہو. ابھی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو باقی ہے, اب یہ سارا ہم سیکھنے جائیں گے تو ٹائم کافی لگے گا نا, تو اس لیے مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب کریں, دوسروں سے پوچھ لیں جو یہاں جانتے ہیں. کافی اسلامی بھائی ہیں ایسے ملیں گے آپ کو جو ماشاءاللہ جانتے ہوتے ہیں, تو جو مدری مذاکرے پابندی سے اٹینڈ کرتے ہیں ان کو بہت کچھ معلومات ہوتی ہے, جبکہ ہوں بھی ذہین حافظہ بھی اچھا ہو. آپ اس وقت مدنی چینل پر براہ راست بھی ہیں, تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو والدین گھر میں آپ کو دیکھ یا سن رہے ہوں وہ یہ انداز ابھی اپنے چھوٹے چھوٹے مدنی منی اور مدنی منیوں کے ساتھ اختیار کریں, وہ سیکھ لیں, تاکہ اب جو ہماری خرابیاں ہیں وہ تو چلو ہیں, اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے, ہم درست ہو جائیں, مگر اب جو آنے والی نسلیں ہیں, کمنگ جنریشن جس کو ہم کہتے ہیں یا کرنٹ جنریشن جس کو ہم کہتے ہیں, اگر ماں باپ یہ اختیار کر لیں یا جو اساتذہ ہیں ٹیچرز ہیں اگر وہ یہ انداز اختیار کر لیں تو جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کا کم از کم یہ کہ سلام اور یہ جو کچھ بنیادی چیزیں, یہ تو بہت ہی بنیادی چیزیں, یہ درست ہو جائیں. اب بنیاد ڈالنے والے سیکھ لیں پہلے, پھر بنیادی ضرورت ہے ان کو سکھائیں. ظاہر بنیادی جو ہے نا وہ عقائد ہوتے ہیں, یہ اعمال ہیں, یہ بھی سیکھنے چاہیے. تو یہ سب ٹیچرز جو ہیں ماں باپ میں سب بھی کو سیکھنا چاہیے ظاہر, اور اپنی اولاد کو بھی سکھائیں, تو انشاءاللہ اس طرح یہ خرابیاں معاشرے سے ہمارے نکلیں گی. کوشش کریں مایوسی, ہم بھی ماں باپ کے پیٹ سے نکل کر یہ سلام کرنا سیکھ کر نہیں آئے. ٹھیک ہے, ہمارے دور میں اس طرح کے نہیں تھا مدنی ماحول, لیکن جذبہ تھا کتابیں پڑھ کر, علماء سے سن سنا کر, پوچھ پاچھ کر یہ سیکھا, یہ دو چار الفاظ تو آپ کو بتاتے ہیں. تو اس لیے آپ بھی یہی کریں تو سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. دیکھو درد ہونا چاہیے, جذبہ ہوگا سیکھ لیں گے. جذبہ تھا نوٹے گننا سیکھ لی, نوٹوں کی پہچان سیکھ لی. جذبہ تھا کھانے کا پتا چل گیا کہ دیکھو ادھر بھی سوراخ ہے, ناک میں بھی ادھر بھی سوراخ ہے, تو یہ سیکھ لیا کہ ادھر سے کھائیں گے تو پیٹ میں جائے گا, ادھر سے جائیں گے تو چھینکیں شروع ہو جائیں گی, تو ادھر کوئی بھی نہیں ڈالتا. سیکھ گئے نا, تو سیکھنے سے آتا ہے انشاءاللہ. چھوٹے تھے تو کپڑے پہ دیں گا آتے تھے, سیکھ لیے نا. اب یہ بڑے بڑے بڈھوں کو امامہ باندھنا نہیں آتا, وہ یہی کہتے یار پہلے کپڑے بھی تو پہنا نہیں آتے تھے, سیکھا نا. امامہ باندھنا بھی سیکھو, کیوں کسی کی محتاجی کے تم باندھو تم باندھو, بندوا رہے ہوتے ایک دوسرے سے. یار سیکھو, آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پریکٹس کریں, جیسا بھی آتا ہے باندھ لیں آہستہ آہستہ, ان شاء اللہ امامہ باندھنا بھی آ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام احمد بقیر الزعتاری ہے, میں اسی کے شہر بریشہ رواتو سے بول رہا ہوں. میرا باپا جان سے یہ سوال ہے کہ مچھلی کی کون کون سی چیزیں نہیں کھائی جاتی. باپا آپ کو آمد رمضان مبارک ہو. اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ, اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ, ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ. اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ. تو وہ پہلا جو سوال تھا اس میں یہ بھی تھا کہ اگر کوئی سلام بھیجے تو اس کو جواب کس طرح دینا چاہیے. کوئی سلام آپ کو کہے کہ فلاں کو میرا سلام کہنا, تو عموماً لوگ جس کا جواب خود ہی دے دیتے. جیسے میں نے کہا کہ بھائی حاجی عمران کو سلام کہنا, تو یہ جس کو کہا نا وہ بولتا وعلیکم السلام, سلام کا جواب دینا تو آتا ہی نہیں, جس کو دینا آتا ہو اتنی پریکٹس کی اس کو یہ مسئلہ بھی شاید معلوم ہو, پھر مجھے جواب نہیں دینا ہے, مجھے تو یہ امانت دی جا رہی ہے. اب اگر آپ نے ہاں کہہ دیا کہ میں سلام کہہ دوں گا تو واجب ہو گیا کہ پہنچانا ہوگا, تو اب یہ آپ نے جا کر سلام کہنا ہے اس کو, تو اس نے جواب دینا ہے. انہیں آپ نے کہا کہ الیاس نے آپ کو سلام کہا, تو عمران کو چاہیے کہ وہ یوں کہیں وعلیک و علیہ السلام, یعنی تم پر اور اس پر سلام ہو, وعلیک و علیہ السلام لکھا ہوا ہے, اس لیے میں بھی کنفیوز ہوا کہ وہ اب تک علیک و علیہ السلام ہی کہتے تھے. ہاں کوئی معنی میں فساد نہیں ہے, واو معنی اور ہی آئے گا, اور تم پر بھی اور ان پر بھی سلام ہو. بہرحال علیک و علیہ السلام کہہ دیں کہ تم پر بھی اور ان پر بھی سلام ہو, یہ بھی نہیں آتا ہوتا, سلام پہنچانے نہیں آتا ہو, یعنی یہاں تک کے بیچاروں کو میں کیا بولوں, یا کتنے ایسے مسافر بیٹھے ہوں گے جو مدینہ شریف جانے والے ہوں گے, تو ان کو کوئی کوئی تو کہتا ہوگا کہ میرا سلام آقا کو بول دینا, تو میں نے بارہ نوٹ کیا کہ میں اگر میں بولتا ہوں نا سرکار کو میرا سلام عرض کرنا, وعلیکم السلام, ارے بھائی تجھے کون سلام بولتا ہے, ہوشیار, امانت دے رہا ہوں میں آقا کو پہنچا دینا, یہ خود ہی جواب دے مارتے ہیں, جواب ہی نہیں ہوتا ہو, ورنہ دے مارنا نہ ہوتا, وہ جواب بھی نہیں ہوتا بھائی ہماری, وعلیکم السلام, بیچاروں کو پتا ہی کچھ نہیں تھا. اب جب اس کو یہی نہیں پتا کہ سلام یہ پہنچانے کا چہرہ ہے, یہ سمجھ ہی نہیں اتنی, اب وہاں جا کر خدا جانے کیا کرے گا, عمرہ کیسے کرے گا, طواف کیسے کرے گا, حاضری کیسے دے گا, کچھ سیکھا ہی نہیں, اس کو پتا ہی کچھ نہیں کہ کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے نا, کیسی مطلب میں نے کہا میں بولوں کہ چاہے لو تو غصہ آ جائے گا کسی کو, میں نہیں بولتا, چلو آپ خود اپنا فیصلہ کر لو کہ آپ کیا ہیں. تو اس لیے میرے بھولے بھالے سائیں بھائیو, سیکھے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا, خود بخود نہیں آ جائے گا. اگر عمرہ بھی کرنا ہے تو لازم ہے کہ اس کے احکام پتا ہوں, جس پر حج فرض ہوا اس پر یہ فرض ہے کہ اس کو حج کے فرض ضروری مسائل معلوم ہوں. وہاں ایک دوسرے کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں, پوچھتے پھرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, نیت کیسے کرنی ہے, باندھنا کیسے ہے, رام تعداد کندھے کھلے لے کر گھوم رہی ہوتی ہے بےچارے حیران کے, لیکن کندھے کھلے نہیں رکھنے, کندھے تو صرف وہ اس طواف میں رکھنے ہوتے جس کے بعد صفا مروہ کی صحیح ہوتی ہے, تو اس میں کندھے کھلے رکھ کر وہ سات پھیرے جو ہے نا وہ کرتے ہیں, اس کو اجتباع کہتے ہیں, یہ صرف اس میں ہے, سات پھیرے پورے کر لیے فوراً کندھا چھپا لینا ہے, خلاص اب نہیں کھول لے گا, تو کندھا کھلا لے کر نمازیں بھی پڑھے جا رہے ہوتے بےچارے, پتہ ہی نہیں ہوتا, کچھ سیکھتے ہی نہیں, پڑھتے نہیں, حالانکہ ایک سے کتابیں لکھی ہوئی ہیں, یہ مکتبۃ المدینہ کی بھی کتاب عمرے والوں کے لیے اپنے رفیق المعتمرین, معتمر یعنی عمرہ کرنے والا, معتمرین اس کی جمع, تو عمرے کرنے والوں کا ساتھی, یہ ساتھی چھاپ کر دیا ہوا ہے, بےچارے لے بھی جاتے ہوں گے لیکن ساتھی سے مشورہ نہیں کرتے ہوں گے نا, تو اس لیے وہ مسائل کرتے رہتے ہوں گے, اس ساتھی کو مشورہ کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کو کھول کے اس سے مشورہ کرے, ایک ایک پیج کھولے اور نگاہیں اس پر ڈالے, دماغ حاضر کرے اور اس سے مشورہ کرے کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے, یعنی یک سوئی کے ساتھ اس کی اسٹڈی کرے, تو سمجھ آئیے نا, ورنہ کتاب خالی لے جاؤ گے تو وہ تھوڑی بولے گی, یا آپ کو ہاتھ پکڑ کے وہ سب کروائیے, پڑھنا ہوگا, سمجھنا ہوگا, نہیں سمجھ میں آئی تو علماء سے پوچھنا ہوگا کہ یہ کیا لکھا ہے, کیسے یہ مسئلہ جو ہے سمجھا دیجیے آپ, تو اگر واقعی وہ عالم دین ہوگا, علم دین کا عالم دین, سمجھا سکے گا انشاءاللہ. ابھی جو آپ کچھ ارشاد فرما رہے ہیں, میں ابھی سوشل میڈیا سے جو سوالات آئے ہیں ان میں ایک سوال آیا, عبد الغفور قادری صاحب پوچھ رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں کہ خواتین کو شرعی تعلیمات کیسے سکھائی جا رہی ہیں, اسلامی بہنوں کو بھی سکھانے کی ایک تو ماشاءاللہ ایک سے کتب ہے, کوئی اسلام سیکھنے کے لیے کوئی مدرسے کا داخلہ تو شرط نہیں ہے, جامعۃ المدینہ میں داخلہ اچھی بات ہے, سعادت کی بات ہے, لیکن سب داخل ہوئے ضروری نہیں ہے, کتابوں کا مطالعہ، یہ اجتماعات، اب تو اللہ کی رحمت ہے کہ الیکٹرانک مبلغ یہ گھر گھر پہنچ گیا ہے، مدنی چینل یہ سکھاتا ہے، اسلامی بہنوں کو بھی سکھاتا ہے، مدنی منوں کو بھی سکھاتا ہے، آپ سیکھنے والے بنیے، ایک سے کتابیں چھاپ کر دی ہیں مکتبۃ المدینہ نے، ان کو پڑھنے والے بنے، علم دین کا ڈھیرو ڈھیر خزانہ الحمدللہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن آپ کو تو چٹکلے چاہیے نا، تو یہ گناہ بھرا چینل پکڑا، وہ بھانڈ بھگتیا بیٹھ دیا اس نے سکھانا شروع کر دیا، وہ گلوکار بیٹھ گیا تو اس نے سیکھنا شروع کر دیا، یہ خود تو سیکھے پہلے، تو بات تو کریں اپنے گناہوں سے، یہ کیسے سکھائیں گے اپنے کو دین، ان کو کیا پتا اسلام اور دین کی بنیادیں کیا ہیں، ضروریات دین کیا ہیں، مطلب فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، میں صحیح بولتا ہوں، حقیقی عالم دین کے پاس یہ بیٹھ جائیں گے نا بھاگتے بنے گی، مگر پیسے کھینچنے اور یہ گناہوں بھرے چینلز کو پیسے کمانے، تو یہ ایسے سڑے سڑوں کو بچھا دیتے ہیں جو مطلب خود بھی مطلب گناہگار ہوتے ہیں، امت کو بھی گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے گناہوں بھرے چینل مت دیکھا کرے، میں دشمنیاں لے رہا ہوں، اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے، تو بہرحال یہ کہ میں میری خدا کی قسم ایک روپیہ بھی مدنی چینل سے کوئی آمدنی نہیں ہے، نہ دعوت اسلامی سے کبھی تنخواہ لی ہے، نہ آئندہ لینے کی نیت ہے، نہ میری اولاد لیتی ہے ان سے تنخواہ، نہ نگران شورا لیتے ہیں، ہم لوگ تنخواہ نہیں لے رہے، اپنے پیسوں کے لیے نہیں کہہ رہے، امت کی اصلاح کی بات کرتے ہیں، کہ دین سکھائیں گے علماء، گلوکار فنکار ناچنے والے بھنگڑا ڈالنے والے ہمیں دین نہیں سکھا سکیں گے، یہ پہلے خود سیکھیں، اپنے اوپر نافذ کریں، پھر سکھائیں، جب علماء اجازت دے کہ ہاں اب تم قابل ہو گئے سکھانے کے، تو علماء اہل سنت سے دین سیکھیں، یہ وہ باتیں جو ہر مسلمان کی عقل میں آ سکتی ہے، اب خامہ کا کسی کو میرے سے تعصب ہو جائے تو وہ دنیا بھی نفرت ہے، آخرت میں پھنس جائے گا، اگر مجھے نقصان پہنچایا یا مجھے برا بلا کا تو آخر خدا کی پکڑ سے کیسے بچیں گے، میں اپنے نفس کے لیے تھوڑی کہہ رہا ہوں، اور جو چینل ایسا نہیں کرتے ان سے کوئی میری شکایت بھی نہیں ہے، میں تو ان کو کہہ رہا ہوں جو ایسا کرتے، جو کرتے وہ سمجھتے ہیں، وہ دانت پیستے ہوں گے تو زیادہ پیسو گے دانت ٹوٹ جائیں گے، خود خود تو خدا کا قہر نازل ہوا تو کیا کرو گے، اللہ سے ڈرو، توبہ کرو، یہ تو اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، قہر و غضب میں قہر و غضب کو ابھارنے کا مہینہ نہیں ہے، اشرہ رحمت ہے، رحمتیں لوٹنی ہے تو وہی کام کرو جو اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق ہو، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، سچی توبہ بھی کروا دیں، آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج پہلی رمضان المبارک ہے اور ہم ماشاءاللہ عصر کی نماز ادا کر چکے، اب غروب آفتاب کی طرف بڑھ رہے ہیں، مغرب کی طرف بڑھ رہے ہیں، امید سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کو توبہ کروائیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اسے گناہ کیا ہی نہیں، اور امیل سنت توبہ بھی کرواتے ہیں، توبہ کروانے کے بعد ہمیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید بناتے ہیں، جی ہاں یہ وہ غوث پاک ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا آج یوم ولادت بھی ہے، یکم رمضان المبارک، تو اور میرے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرم فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا، بہت پیاری بشارت ہے، اللہ کریم ہم سب کو ان کی نسبت پر استقامت عطا فرمائے، تو امیل سنت کے ذریعے غوث پاک کے مرید بن جائیں، مرید بننے میں کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، بندہ سوچتا ہے تو سوچا تو وہاں جائے جہاں نفع نقصان دونوں ہو، جہاں نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، پروفٹ ہی پروفٹ ہے، وہاں سوچنا کیسا، تو رائٹ ٹائم فار رائٹ ڈیسیجن، یہ ایک اچھا وقت ہے اچھے فیصلے کے لیے، اللہ کریم ہم سب کو غوث پاک کا مرید بننا نصیب فرمائے، تو امیر سن سرچ کرتا ہوں ہم سب کو قادری عطاری سلسلے میں داخل کر دیں، جو کسی اور کے مرید ہیں اگر وہ امیل سنت کے سلسلے کا فیضان لینا چاہتے ہیں تو امیل سنت کہیں مرید ہوتا ہوں میں، تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں، اس سے یہ ہوگا کہ جو ان کے پیر صاحب ہیں وہ پیر صاحب رہیں گے، امیل سنت کے سلسلے کا فیضان بھی انشاءاللہ جاری ہو جائے گا، امیل سنت سے عرض ہے ہم سب کو غوث پاک کا مرید بنا دیں، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی کلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے بازے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. لچپال پنسیرہ ضلع فیصل آباد او بی وین کے ذریعے عاشقان رسول جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اس وقت مدنی مذاکرے میں شامل ہیں اور ایک کثیر تعداد میں اس وقت عاشقان رسول جمع ہیں. یہ پٹی چلائیے گا اور مزید بچھڑی کا ایک سوال ہوا تھا وہ جواب بھی آپ عنایت فرما دیں انشاءاللہ. لبیک. مچھلی کی کون کون سی چیزیں نہیں کھائی جاتی؟ مچھلی کے پیٹ میں جو آلائش ہوتی ہے نا آنتیں وغیرہ, تو آنتیں اجڑی یہ آلائش کہلاتی ہے, تو یہ کھانا جو ہے نا یہ مکروہ تحریمی ہے, یہ جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ جیسے کلیجی ہے, کلیجی کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, مچھلی میں کلیجی بھی ہوتی ہے, کئی مچھلیوں کی کلیجی کھائی جاتی ہے, بعض کی کلیجی تو بہت اچھی ہوتی ہے. ایک مچھلی مشہور مچھلی ہے ہمور, یہ عربی ممالک میں ہمور بولتے ہیں اور یہاں اپنے گسر ویکلو یہ نام ہے اس کا, تو اس کی کلیجی بڑی ہوتی ہے, بڑی مچھلی ہے اور یہ اچھی ہوتی ہے, میں نے کھائی ہے کئی بار, مچھلی کلیجی تو میں نے کئی بار کھائی ہے اور لوگ نہیں کھاتے پھینک دیتے ہیں. اللہ کے بندو جنت میں سب سے پہلے مچھلی کی کلیجی کا کنارا کھلایا جائے گا. الحمدللہ انشاءاللہ کھائیں گے اور آقا کے پڑوس میں کھائیں گے انشاءاللہ. گدا بھی منتظر ہے خلد ملنے کو کی دعوت کا, گدا بھی دعوت کا خدا دین خیر سے لائے کبھی کے گھر ضیافت کا خدا دین خیر سے لائے کبھی کے گھر ضیافت کا. اچھا اب یہ کہ بہت چھوٹی مچھلیاں جن کا پیٹ چاک کرنا دشوار ہوتا ہے تو بہار شریعت جلد اول معاف کیجیے بہار شریعت جلد تیسری پیج نمبر 325 پر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ بہت چھوٹی مچھلی اس کو اگر پیٹ چیرے اور صفائی کیے بغیر بھون لیا تو اس کا کھانا جائز ہے. جھینگے جھیگا جو ہوتا ہے نا یوں ہوتا ہے نا چاند کی طرح تو اس کی یہ پیٹھ جو ہے نا یہ سمجھو یہ ہم پیٹھ بولیں گے یہ ہوتا پیٹ ہے شاید کیونکہ اس کی آلائش ادھر ہوتی ہے کالی ڈوری ہوتی ہے گندی سی تو وہ پیٹھ کو چیر کر نکال لینی چاہیے. مزید تفصیلات معلوم کرنے کے لیے مچھلی کے تعلق سے ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے بڑا دلچسپ شائع کیا مچھلی کے عجائبات تو یہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. بولتے ایسی ایسی معلومات ہیں خدا کی قدرت پر آپ اش اش کر اٹھیں گے کہ کیسی کیسی مچھلیاں پیدا فرمائیں گے کیسی کیسی اس میں عجائب بھی رکھی عجیب جیسے زمین کی مخلوق ہے نا اس سے زیادہ مخلوق پانی میں وہ ہزاروں قسم کی مچھلیاں ہیں وہ ایک سے ان کے اوصاف ہیں خوبیاں ہیں کمالات ہیں اس کو پڑھیے مچھلی کے عجائبات چھوٹا سا رسالہ ہے اس کے پیج تو یاد نہیں ہے مگر ہوں گے 40-50 پیج ہوں گے کوئی زخیم کتاب نہیں ہے رسالہ ہے یہ مکتبۃ المدینہ سے ضرور لیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 16 روپیہ ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے یہ رسالہ ہدیتاً طلب کیا جا سکتا ہے. صرف 16 روپیہ چائے بھی 25 روپے کی ہو گئی ہوگی سستا جو لے لو یہ لے لو بانٹو اس کو فائدہ بہت ہوگا کئی مسائل معلوم ہوں گے اور اللہ کی قدرت کے عجائبات معلوم ہوں گے اس میں. جے بی سائز میں یہ رسالہ 10 روپیہ دیا ہے اور بولو عشر رحمت میں بھی 10 دن ہے اور روپیے بھی 10 عاشورے کے بھی 10 دن میں 10ویں تاریخ عاشورہ محرم کی 10 ہوتی نا اس کو عاشورہ بولتے ہیں. صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد ادریس صاحب ہیں کیا روزے کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ جی ہاں روزے کی حالت میں بھی ناخن کاٹ سکتے ہیں اور رات میں بھی ناخن کاٹ سکتے ہیں. عوام میں یہ بھی تھوڑا تشویش ہوتی ہے رات کو کاٹ سکتے ہیں نہیں کاٹ سکتے تو کاٹ سکتے ہیں کوئی وقت ایسا نہیں کہ اس میں منع ہو. البتہ جس پر غسل فرض ہو جائے اس کے لیے غسل سے پہلے ناخن کاٹنا مکروہ ہے. بدھ کے دن نہ کاٹنا بہتر ہے کاٹا تو گناہ نہیں ہے اور اگر 40 وہاں دن بدھ ہے وہ کاٹے ہی نہیں دے اب تو کاٹنا ضروری ہے کہ 40 دن سے زیادہ گزار دینا ناخن کو کاٹے بگنے لیے ہے نا جو بھی اور جو ممنوع بال ہیں ناف کے نیچے والے تو یہ تو واجب ہے کہ 40 دن سے زیادہ اس کی مدت نہ ہو اس سے پہلے کٹ جائے ورنہ گناہگار ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور فیضان ماہ کفل مدینہ فیضان مدنی انعامات شاہ زر خان بریلی رمضان فیضان رمضان اصل و مائے کفل مدینہ میں کہ عوام کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ انہوں نے رمضان کا نام بھی بدل دیا. شروع میں بھی آپ نے بولا میں چوکا میرے گا یہ بھی جو سو کر بھی شیر اٹھتے ہوئے بولے گا یار اس کا ہمارے کفل مندر نام ہم نے نام تبدیل نہیں کیا. صرف زندگی میں پہلی بار دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس ماہ رمضان میں ہم ماہ کفل مدینہ بھی منا رہے ہیں. نام وہی اس کا باقی ہے. چار نام اس کے حدیث میں آئے. ماہ رمضان تو قرآن میں آیا ٹھیک نا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہے نا, رمضان کا مہینہ جس میں ہم نے قرآن اتارا. تو رمضان تو قرآنی نام. حدیث پاک میں رمضان بھی آیا, ماہ صبر بھی اس کا نام, ماہ مواسات یعنی غم خاری اور بلائی, دوسروں کی بلائی کرنا غم خاری کرنا, یہ ماہ مواسات بھی اس کا نام ہے. اور رمضان ماہ مواسات ماہ صبر ماہ وسعت رزق یعنی روزی بڑھنے کا مہینہ. روزی بڑھنے کا مہینہ ہے لیکن کیسے نادان ہے کہ ملاوٹیں کر کے دھوکہ دے کر لوٹ مار کر رہے ہیں اور اپنی روزی خراب کر رہے ہیں. حالانکہ روزی بڑھنے کا مہینہ, اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جو روزی بڑھائے گا اس میں کیسی برکت ہوگی. اور یہ جو جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں اور اس طرح کی روزیاں لے رہے ہیں, یہ نہیں لے جائیں گے ڈاکو, نہیں لے جائیں گے ڈاکٹر, ان کی روزیاں جیبیں نہیں کٹیں گی ان کی. دن رات یہ جو پورا سال جو محنتیں کرتے ہیں نا, ریڑیاں لگاتے ہیں, یہ جو کام کرتے ہیں, ان کو بھی ایسا نہیں ہوتا ہے یار ماہ رمضان آیا ہے تو ہمارا کمانے کا مہینہ آیا ہے, اتنے سارے لوگ جو خریدیں گے تو خریدار بڑھ جاتے ہیں تو یوں گھر میں ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں, ہمارا بھی تو کمانے کا مہینہ, ہم کمانے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں تھوڑا ہاتھ ڈھیلا کرو, ہاتھ ڈھیلا کرو, غریبوں کا خیال رکھو. پورا سال ہم غریبت غربت کے مارے جیتے رہے, ہمارا کسی نے خیال نہیں رکھا, اور اب جب یہ مہینہ ہمارے کمانے کا آیا تو ہم کو کہتے ہیں غریبوں کا خیال رکھو, تو ان کو صحیح کرتے ہیں کہ ہم کو ہمارے ساتھ کوئی غمخواری نہیں کرتا. دیکھو یہ مہینہ وسعت رزق کا ہے, روزی بڑھنے کا مہینہ اپنی طرف سے تو ہم نہیں کہہ رہے نا. آپ نے جن کا کلمہ پڑا ہے نا انہیں کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے, وہ فرما رہے کہ وسعت رزق. یہ حدیث شریف کی کیا مطلب حاصل ہے, ماہ وسعت رزق, کہ یہ وسعت رزق روزی بڑھنے کا مہینہ ہے. تو اب یہ کہ اس میں اب دیکھو بکری بڑھ جاتی ہے, سستا مہنگا بیچو یا سستا بیچو بکری بڑھ جاتی ہے. سارے سال میں اتنے پھل نہیں کھائے جاتے جتنے رمضان میں کھائے جاتے ہیں. ہاں کہیے کھجوریں کون کھاتا ہے سال بھر, رمضان ہی میں تو کھاتے ہیں, افطار میں تو کھاتے ہیں, سارا سال تو شاد و نادر میں کھاتا ہوگا, کبھی آ گئی سامنے تو کھا لیا, یا مدینے کی کھجور کسی نے لا کر دی تو آپ نے چوم کر کھا لی, ویسے کون کھاتا ہے کھجور. تو کھجوروں کی بکری بڑھی, روزی میں برکت ہوئی. اب آپ اس کو مہنگی بیچ کر روزی میں برکت کرو یا سستی بیچ کر کرو, بکری تو بڑھی. اچھا اب مہنگی بیچی آپ نے, یہ گناہ نہیں ہے لیکن ایک مسلمانوں کی خیر خواہی بھی نہیں ہے. روزوں کی محبت رمضان کی محبت آپ میں ہوتی صحیح معنوں میں تو آپ مہنگی نہ بیچتے. وہ یار روزہ دار ہے, ارے کسی نیک آدمی کو دیکھا یا سید سادات کو دیکھا کہ وہ کھجور لے رہے ہیں, آپ جانتے ہیں غریب آدمی ہے یہ کھجور لے رہا ہے تو اس کو, اور آپ کی ذاتی کھجور ہیں تو چلو اس سے دام لے لیا, پھر مٹھی بھر کے ایک ڈال دی, نہیں تو دو کھجوریں ڈال دو, نہیں چلے ایک ڈال دو یار, ڈال تو دو مجھے مت دینا بس. اگر آپ, میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا, میں کہاں کے دو, میں غریب ہوں مجھے دو, میں غریب ہوں کب, میں بڑا امیر ہو کبیر ہوں شہد ہو سرا کا اسیر ہوں درے مصطفیٰ کا فقیر ہوں, میرا رفعتوں پہ نصیب ہے. تو میں آپ سے کھجور نہیں مانگ رہا, اپنے لیے نہیں مانگ رہا, میں تو سیدوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, وہ بھکاری نہیں ہے وہ تو بادشاہ لوگ ہیں. میں تو آپ کی سعادت ہے کہ آپ دیں گے آپ کو برکت ملے گی, ان کے نانا خوش ہوں گے جنت ملے گی. اپنے لیے تھوڑی کہہ رہا ہوں, میں اچھا مشورہ دے رہا ہوں یہ اپنے لیے کہہ رہا ہوں, مجھے ثواب ملے گا. ان کے نانا مجھے بھی محروم نہیں کریں گے. یہ میرے بچوں کا بڑا خیال رکھتا تھا, بچوں کا ذہن دیتا تھا کہ ان کے بچوں کا خیال رکھو اپنے نبی کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کرے میں بھی خیال رکھنے والا بن جاؤں, مجھے بھی توفیق مل جائے. تو اس لیے مطلب میں آپ کو بولتا ہوں سید سے اور کیا میرا رشتہ ہے, میرے خاندان میں کوئی سید نہیں ہوا. ہم لوگوں کے ماں باپ پر دادے پردادے تو غیر مسلم تھے. ہم میمن ہیں, میمن قوم جو ہے وہ مطلب ان کے دادے پردادے لوہانا قوم کے ہندو تھے. لوہانا قوم ان کو کیا ایک سید بادشاہ نے مسلمان, ایک گوشت پاک کی اولاد میں سے. میں پڑھا تھا اس کی ہسٹری میں, بہت پہلے پڑھا تھا, سید یوسف الدین شاید نام تھا ان کا. وہ تشریف لائے لوہانا قوم کے حنود میں اور ان پر نیکی کی, انہیں نیکی کی دعوت دی. تو اللہ کے نیک بندے تھے, بزرگ تھے, ان کے اخلاق کریمہ اور ان کی زبان اور ان کے الفاظ تاثیر کا تیر بن کر ہمارے بڑوں کے دلوں میں پیوست ہوئے, ان کو اثر پڑا اور ان کا مبارک دامن تھام لیا اور مسلمان ہو گئے الحمدللہ. اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے ہمارے ان آبا و اجداد پر جو مسلمان ہو گئے اور ان کی نسلوں سے ہم لوگ میمن چلے آ رہے ہیں. ان کو لقب کہتے ہیں ملا تھا مومن, کہتے ہیں مطلب یہ پڑھا ہے یہ سنا ہے. بہرحال ان کو تین دعائیں ملی تھی ان بزرگ کی طرف سے. ایک تو ان کو نہ لقب ملا تھا مومن, مومن آگے چل کر وہ بگڑ کر لفظ میمن ہو گیا. اب میمن کو پتا ہی نہیں کہ ہمارا لقب مومن تھا. الحمدللہ ایمان کی نسبت کی وجہ سے ہم اب بھی مومن ہیں, اور اس میں میمن غیر میمن کوئی فرق نہیں ہے. جو بھی اہل ایمان ہے وہ مومن ہے الحمدللہ. تو ایک تو مومن کا لقب ملا اور کوئی دو تین دعائیں بھی ان کی ملی تھی. ایک دولت سنا ہے کہ ایک دولت کی دعا ملی تھی کہ ان کے پاس دولت. تو آج میمنوں میں بڑی بڑی پارٹیاں آج بھی ہیں, بہت بڑے بڑے سرمایہ دار میمنوں میں پائے جاتے ہیں. اور یہ عام لوگوں کا بھی تاثر ہوتا ہے کہ میمن جو ہے نا یہ تجارت پیشہ قوم ہے, بیپاری لوگ ہیں, ان کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے. جنرلی میمنوں میں غربت بھی ہے, بے روزگاری بھی ہے, اس کا بھی انکار نہیں ہے. میمنوں میں حسن یہ بھی سنا تھا کہ ان کو یہ بھی دعا دی ہے کہ ان کے چہرے مورے یہ اچھے ہوں گے. تو دو تیسری یاد نہیں ہے میرے کو. مومن تو لقب ملا نا, نیم یہ دعائیں دو تین شاید اب میں تیسری بھول گیا ہوں. لیکن میمنوں میں غوث پاک کی محبت کی دعا دی نہیں دی پتا نہیں ہے آپ نے. اچھا غوث پاک کی محبت تو میمنوں میں جتنی دیکھی ہے نا اتنی کسی قوم میں میں نے دیکھی نہیں ہے. اب دعوت اسلامی میں غوث پاک کی محبت بہت ہے. تو یہ ہم شروع میں جب گیارہویں شریف, پہلے وہ دہشت گردی کا دور نہیں تھا, پھٹنے پھٹانے کا نام بھی نہیں سنا تھا ہم نے سمجھے. تو یہ ہم مختلف علاقوں میں دعوت اسلامی کی شروع کی بات کرتا ہوں. پہلے تو مسجدوں میں کرتے تھے, پھر تھوڑا باہر نکلے کام بڑا تو ہم علاقوں میں گیارہویں شریف بارہویں شریف جشن ولادت کا تو کئی علاقوں میں ہم بڑا بڑی رات کا کر لے تو ہو جاتا تھا. گیارہویں شریف ہر علاقے میں اتنا زور نہیں ہوتا تھا تو ہم میمنوں کا علاقہ ڈھونڈتے تھے. نیا آباد میں کیا ہم نے, یہ میمنوں کا علاقہ ہے لیاری نیا آباد, لیاری بہت بڑا ہے نیا آباد میمن وہاں بھرے ہوئے. اب میمن میں پھر پٹنی بھی وہاں قوم ہے, تو یہ گجرات صوبہ ہے, گجرات صوبے میں میمن بھی ہیں اور مختلف قومیں. تو ان میں غوث پاک کا ماننے کا رجحان سیدوں کو یہ گجراتی اور میمن قوم جو یہ زیادہ مانتی ہے. تو یہ میمن گجراتی بھی کہلاتے ہیں, گجرات صوبہ ہند کا نہ کہ پاکستان کا. تو پھر یہ کم رنچولن میں کرتے تھے گیارہویں شریف, وہاں بھی میمن بہت سارے گجراتی کانچی اور اس ٹائپ کے لوگ رہتے ہیں, تو یہ بھی غوث پاک کو بہت مانتے ہیں. تو اس طرح کے علاقے ڈھونڈ کر ہم گیارہویں شریف, یہ مجھے پتا ہے ہم ہی لوگ کرتے تھے کہ آپ فلاں علاقے میں کامیاب ہوگی, اس علاقے میں جائیں گے تو وہاں میمن قوم اور گجراتی قوم نہیں ہے, یار یہ اتنا بیٹھیں گے نہیں چلے جائیں گے. تو بڑی رات کامیاب ہوتی تھی, ساری رات نعت خوانی کی دھوم مچتی تھی میمنوں کے علاقوں میں گجراتیوں کے علاقوں میں. اب الحمدللہ دعوت اسلامی کو اللہ نے اتنا عروج بخشا، غوث پاک کی اتنی محبت تقسیم ہوئی دعوت اسلامی کے ذریعے کہ اب الحمدللہ کسی بھی گلی میں گیارہویں شریف کا اگر اجتماع ذکر و نعت کر دیا جائے تو بھر جائے گا الحمدللہ. یہ بھی غوث پاک کا کرم ہے الحمدللہ. یہ نعوذ باللہ کو تعصب کی بات نہیں کر رہا، کوئی یوں نہ سمجھے یہ مطلب یہ اپنے مہمنوں کے فضائل بیان کر رہا ہے، یہ خوبی ہے مطلب مہمنوں میں کہ غوث پاک کو ماننا، سیدوں کا ادب کرنا. یہ تو اعلی حضرت سیدوں کا ادب اعلی حضرت سے ہم نے سیکھا، اعلی حضرت پٹھان تھے مہمن نہیں تھے، لیکن یہ کثرت کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ کثرت مہمنوں میں دیکھا میں نے. نہیں یہاں تک کہ میری بیٹی کے لیے میری بڑی بہن نے کہا تھا کہ کسی سید کو مت دینا، اگر ہم کیا کریں، ہم پھر کبھی برا منع بول دیا تو سید کو گڑبڑ ہو گئی، جھگڑا ہو گیا تو مجھے کہا تھا سید کو مت دینا. یہ ادب سید ہوگا ہمارے خاندان میں الحمدللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلیں. اور سیدوں کے سید کا بہت زوردار مانگا بھی آیا تھا جب ہم نکلے تھے نا کرنے کے لیے، نہیں دیا سید کو، ہم سید کو نہیں دیں گے، کم ادب نہیں کر سکیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام آصف ہے، میں یوٹی برنی گام سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے امی ابو سے آواز ہے، اسے نماز مکمل کرنی چاہیے یا پھر نماز پڑھ کے اسے خواب جائے؟ ماں باپ اگر صرف یوں ہی بلاتے رہتے ہیں بعض اوقات تو اس میں تو نماز توڑ دینا جائز نہیں، اور اگر نفل نماز ہے اور ان کو معلوم ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے تو ان کے معمولی پکارنے سے نماز نہیں توڑیں گے، اور اگر اس کا نماز پڑھنا ان کو معلوم نہیں ہے اور پکارا تو نفل ہے تو توڑ دیں گے اور جواب دیں گے اگرچہ معمولی طور سے بلائیں. لیکن یہ جو توڑی نا اس کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے، کہ نفل نماز شروع کرنے سے اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ. شاہ زر خان بریلی شریف ہند، کیا روزے کی حالت میں یہ کہہ سکتے ہیں آج روزہ بہت لگ رہا ہے؟ سر وہ عبادت میں دل تنگ ہونا اچھی بات نہیں ہے، بچنا اچھا ہے، نہ بولا جائے. ہو سکتا ہے کہ کرات ہو تو مجھے یاد نہیں ہے، بیزاری کی مطلب اگر صورت ہے تو. بعض امور کے بارے میں تو یہ کہا ہے کہ جیسے کپڑا گیلا کپڑا ڈالنا بغیر کسی وجہ کے، یا ظاہر کرنے کے لیے شدت کو کڈیا بار بار کرنا، اس وجہ سے تو یہ منع کیا گیا ہے. باقی یہ کہ اس حوالے سے کہیں پڑھا نہیں کہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے پر. اس کے قریب کا ایک سوال بھی ہمارے پاس، اس کے بولنے کا کوئی فضائل بھی تو نہیں پڑے نا، یوں کہتا رہے گا روزہ بہت لگا ہے، گرمی گرمی گرمی، آج یار گرمی بہت ہے، میرا روزہ بہت لگا ہے، زیادہ بات نہیں کرا، روزہ لگا ہے منہ توڑ دوں گا، اس طرح کی بھی تو گفتگو کرتے ہوں گے نا. یہ تو ظاہر ہے اس کی کون پذیرائی کرے گا، کون تعریف کرے گا اس طرح کی گفتگو کی، بلکہ دل آزاری کی صورت بھی تو اس میں سامنے آ رہی ہے، اگلے کو دھمکیاں دے رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا باپا جان سے سوال یہ ہے، کیا روزے کی حالت میں ایئر کولر کی ہوا سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ایئر کولر میں پانی کی مندکیاں ہوتی ہیں، ایئر کولر میں مفتی صاحب تو تشریف لے گئے. ایئر کولر کی ہوا پانی کی مندکیاں ہوتی ہیں اس میں باریک باریک، اب وہ سانس لے سکتے ہیں بولا اس میں، اس سے اب یہ کہ یاد فائدہ اٹھا سکتے ہیں. فائدہ اٹھانا تو صرف ہوا ہی لینا ہے، ہاں ناک میں سانس میں جائے گی، وہ سانس میں لینے میں حرج نہیں ہے. وہ اصل ایئر کولر میں پانی کی ہوا میں بندکیاں ہوتی ہیں جس سے ٹھنڈی بنتی ہے، ٹھنڈی ہوا بنتی ہے. اب جیسے شبنم میں تو سانس لے گا نا روزے دار کہاں جائے گا مدینے، مدینے میں بھی شبنم حاضری دیتی ہوگی، کہاں جائے گا؟ بقی بقی میں روزہ نہیں ہوگا اندر میں. سانس لے گا لہر کہاں جائے گا؟ اچھا قریب کر کے سانس نہ لے، جیسے اگربتی کا دھواں قریب کر کے نہ لے، ویسے دھواں اڑ رہا ہے تو جا رہا ہے سانس میں، تو ٹھیک ہے، روزے پر کوئی حرج نہیں ہے. دھوئے کے قریب یوں کر کے کھینچا تو روزہ ٹوٹے گا، جبکہ روزہ یاد ہو. خوشبو کھینچی نے عطر کی خوشبو سونگی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد حسن ازاد تاری گجرات سے بابا جان کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، والدین کے فوت ہونے کے بعد اولاد پر کیا حق والدین کا رہتا ہے؟ سب سے بڑا حق تو یہ ہے کہ یعنی کہ نمایاں حق، نمایاں نہیں ہے، نمایاں کر رہا ہوں آج، کہ کبھی بھی کوئی گناہ کر کے اپنے ماں باپ کو قبر میں رنجیدہ نہ کرے، کیونکہ اس کے سارے اعمال جو ہے اس کی ماں باپ کو خبر پہنچتی ہے مرنے کے بعد. جب نیکیاں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، جب اپنی اولاد کے گناہ دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے مرجھاتے ہیں، یعنی قدرت کے آثار ہوتے ہیں، رنج کے آثار ہوتے ہیں چہرے پر. تو یہ ہے مطلب، تو گناہ نہ کرے، کہ اس سے ان پر صدمہ پہنچتا ہے ماں باپ کو مرنے کے بعد. اور ماں باپ کا یہ حق نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اولاد اس کو رنجیدہ کرے. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. ماں باپ کے بعد تو بعض لوگ زیادہ نیڈر ہو جاتے ہوں گے کہ اب تو کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیل احمد عرب شریف سے بات کر رہا ہوں. پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور، اگر میں اپنی والدہ کی قبر مبارک پر ایک ایسا ساؤنڈ سسٹم لگواؤں کہ اس پر 12.5 گھنٹے تلاوت چلتی رہے، جو کہ عام رواجی طریقہ جو ہوتا ہے کہ بچے مدرسوں سے منگوا کر تلاوت کے لیے بٹھائے جاتے ہیں، تو کیا یہ ساؤنڈ سسٹم اس چیز کا نعم البدل بن سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی کہ وہ میت کو سنانے کے لیے ساؤنڈ سسٹم لگایا یا لوگوں کو سنانے کے لیے؟ میت کو مطلب وہ قرآن شریف، ان کا کہنے کا جو تصور سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ تلاوت جو ہے وہ قبر کو سنانی، جو بھی میت ہے اس کو سنانی چاہیے. اب مدرسے والے جو ہیں وہ آئیں، اس سے اچھا یہ نہیں کہ ساؤنڈ سسٹم لگا کر قرآن کی تلاوت ہو کے وہ سنتے رہیں، 12.5 گھنٹے چلتا رہے. جی میرے بولے بھالے بھائی، انتقال کے بعد مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم کی بھی قوت سماعت اور بصارت یہ دونوں بڑھ جاتے ہیں. حدیث پاک میں صاف ہے کہ جب دفن کر کے لوگ چلتے ہیں تو اس کے قدموں کی چاپ، قدموں کی جو آواز ہوتی ہے نا، یہ بھی مردہ سنتا ہے. تو ہم السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں تو کیا اندر موبائل فون رکھیں گے، نمبر ملا کے پھر امی جان السلام علیکم، یہ تو نہیں کہیں گے، تو نہ اندر کوئی مائک کی لائن دیں گے. اچھا پھر مائک کی آواز، مزے کی بات یہ ہے کہ مائک کی آواز تو یہ قبر تو ساؤنڈ پروف ہوتی ہے، ویسے مائک کی آواز اتنی مٹی کسی گڑھے پر رکھ دیں آپ، اس کے اندر مائک کی آواز سنی جائے گی. لیکن یہ اللہ تعالی کا نظام ہے کہ بندے کی آواز، اس کے قدموں کی آواز بھی وہ سنواتا ہے میت کو، تو وہ ہماری تلاوت کی آواز بھی سنوا دے گا اس کو. ہمارے ساؤنڈ سسٹم کی حاجت نہیں، جب ساؤنڈ سسٹم نہیں تھے اس وقت کیا تھا؟ تو اس لیے نہ طلبہ کی ضرورت، طلبہ ہی جا کر مدرسے کے پڑھیں تو پڑھا جائے گا. آپ سیکھو، آپ کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اب طلبا کے محتاج ہو کر رہے گئے کہ یہ پڑھیں گے تو آواز پہنچے گی، کیا یار؟ آپ خود سیکھیں، آپ پڑھیں جا کر، امی جان کو روز یاسین شریف سنائے ورنہ جمعے کو فجر کے بعد تو سنائی دیں یاسین شریف. میں صحیح پڑھیں تو صحیح پڑھ کر سنانی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ بولنا میں رہ گیا کہ جب ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کی نیت کر لینی چاہیے. اب جیسے کہ عصر کے بعد بیٹھے تو مغرب کی نماز کی نیت کی جا سکتی ہے, زیادہ مشکل نہیں ہوتی. ہزاروں کا وضو باقی رہتا ہوگا, بہت ساروں کو وہم ہوتا ہوگا کہ میرا وضو ہے یا نہیں یہ پتہ نہیں ہے, تو اس طرح وضو ٹوٹتا نہیں ہے وہم سے. جب تک یقینی معلومات نہ ہو وضو ٹوٹنے کی, تو یوں بار بار وضو کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. البتہ ہر دوسری نماز کے لیے تازہ وضو مستحب ہے. مستحب کے لیے جانا اور ہے, اور وسوسے کی وجہ سے جانا ہو رہا ہے, وسوسہ ہو تو نہ جائے. امیر السنہ سے عرض ہے کہ یہ جو سلام کے جواب کے بارے میں ایک مسئلہ بیان ہوا, اس میں یہ رہنمائی فرمائیں کہ جواب سلام میں اپنی خود کان سن لیں اس کا اعتبار ہوگا, یا سامنے والا جسے جواب دیا جائے اس کے سننے کا اعتبار ہوگا؟ اللہ میں کیا الٹ بول گیا ہوں. وہ آپ اس میں رہنمائی فرما دیں کہ یہ اس کا رہنمائی تو میں فرما دوں, قوم اٹھ گئی ہے. انشاءاللہ کل عصر میں یہ امیدیں مل جائیں گے. امید تو یہ میں بھول گیا, سلام کا جواب اتنی آواز سے دے کہ جس نے سلام کیا ہے وہ سن لے, یہ واجب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب شام کے وقت دیکھو کتنی کمزوری ہو جاتی ہے. مدنی مذاکرہ رکھنا اس کے یار, مفتی صاحب سب بیٹھے تھے ابھی, تو ہمت کا اللہ بلا کرے یہ سن لے, یا ان کو بھی کسی نے بولا ہوگا. دار الافتار سننا تھی کہ ایک اسلام بھائی نے بھیجا تھا. توجہ بس, یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ہمارے عام اسلام بھائیوں کو تقریباً پتا ہوتا ہے, توجہ کسی کی نہیں تھی. کمزوری ہوتی ہے اس پر خاص اس وقت. اللہ اللہ غلطیوں سے